प्रात स्मरामि भो भीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषवाहनमम्बिकेशं खटवांगशूलवरदाभयहस्तमीशं संसार रोग हरमौषधं द्वितीयम् प्रार्थ नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं सर्गस्थति प्रलयकारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजित विश्वमनोभिरामं संसार रोग हरमौषधं द्वितीयम् प्रार्थ भजामि शिवमेकमनन्तमाघम् वेदान्त वेदमनघं पुरुषं महान्तम् नमादि भेदरहितं षट्भावशून्यं संसार रोग हरमौषधं द्वितीयम् प्रार्थ समुत्थाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं ये अनुदिनं पठन्ति ते दुःखजातं बहुजन्म संचितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शम्भुः